program trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 dzień października, na zegarze 6. Serwis Trójki przedstawił Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent zaprasza przedstawicieli komitetów wyborczych na konsultacje, rozmowy w przyszłe wtorek i środę. Jest postanowienie prokuratury o przedstawieniu zarzutu mężczyźnie podejrzanemu o zabójstwo 5-latka w Poznaniu. Niemcy dostarczą Ukrainie dodatkowe systemy obrony powietrznej. W przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie. Wczoraj zostały wysłane zaproszenia. Do spotkań z przedstawicielami komitetów wyborczych dojdzie w połowie przyszłego tygodnia, we wtorek i w środę, poinformowała o tym w komunikacie Kancelaria Prezydenta. Rozmowy będą się odbywały osobno z każdym z komitetów, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach. Dlatego jako pierwsi na rozmowy zostaną zaproszeni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, później politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Przedstawiciele zarówno partii rządzącej, jak i opozycyjnych, które będą miały większość w nowym Sejmie, mówią o próbach stworzenia rządu. Politycy ugrupowań opozycyjnych podkreślają, że prawdopodobnie najpierw taka misja zostanie powierzona Mateuszowi Morawieckiemu, nawet jeżeli to jest sprzeczne z logiką i arytmetyką. Sylwia Białek, Polskie Radio. Profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, zapewnił, że w budżecie zabezpieczono środki na realizację programu Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym w programie W Otwarte Karty, nadawanym jednocześnie w programie pierwszym Polskiego Radia i TVP. A współautor programu PiS i poseł elekt podkreślał, że środki zabezpieczono m.in. na programy społeczne. Środki w budżecie są zabezpieczone na realizację programu Prawa i Sprawiedliwości, programu odpowiedzialnego, programu rzetelnego, programu, który zakłada, jak wiemy, kontynuację programów społecznych, które stoją pod wielkim znakiem zapytania w przypadku objęcia rządów przez Platformę Obywatelską i jej potencjalnych, cały czas zaznaczam, bo przecież umowy koalicyjnej wciąż nie ma, potencjalnych koalicjantów i te środki na to by były. Anna Maria Żukowska z Lewicy powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia, że nie widzi powodów, dla których potencjalny przyszły rząd opozycji miałby likwidować dotychczasowe świadczenia socjalne. Jak podkreśliła, budżet państwa jest w dobrym stanie. Budżet nie jest w jakimś tragicznym stanie, niestety z powodu inflacji, bo to powoduje wpływy z VAT-u i oczywiście no, są różne fundusze, które PiS poukrywał w wielu miejscach i pewnie dokładnie nie znamy tego stanu całego, bo one nie są wpisane do budżetu państwa po prostu. Natomiast nie uważam, że w ogóle jest takie ryzyko, żeby trzeba było cokolwiek likwidować. Anna Maria Żukowska wskazała, że część planowanych wydatków nowego rządu przeznaczone zostaną pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa Zbysławowi C., który w środę w Poznaniu ugodził nożem 5-letniego chłopca. Dziecko zmarło w szpitalu. Świadkiem zabójstwa były inne dzieci, które razem z nim wyszły na wycieczkę z przedszkola na pocztę. Raczej nie będą przesłuchiwane, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak. Ten stan faktyczny jest na tyle jasny, że konieczność traumatyzowania tak małych dzieci nie jest zasadna. Mamy bezpośrednich świadków samego zdarzenia i zabezpieczyliśmy monitoring. Te wszystkie kwestie wskazują, że mężczyzna ten dopuścił się tego zabójstwa. Dziś sąd ma się zająć wnioskiem prokuratury o aresztowanie 71-latka. Niemcy dostarczą Ukrainie dodatkowe systemy obrony powietrznej Patriot i Iris-T. Kanclerz Niemiec powiedział również, że Ukraina otrzyma dzieła przeciwlotnicze Gepard i niezbędną amunicję. Olaf Scholz zauważył, że finansowanie nowej pomocy dla Ukrainy powinno być omówione na szczeblu europejskim. Europa również będzie miała o czym dyskutować, w jaki sposób zapewnimy pomoc finansową, aby wesprzeć Ukrainę. Jest to temat dotyczący średnioterminowych ram finansowych. Mamy jasny punkt widzenia na tę kwestię, a jest nim pomoc Ukrainie w zapewnieniu stabilności finansowej kraju, którą my, Europejczycy, będziemy musieli wspólnie zagwarantować. Wcześniej niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock obiecała Ukrainie i Mołdawii dalsze wsparcie w walce z agresorem Federacją Rosyjską pomimo kryzysu na Bliskim Wschodzie. Ponad 18 ton produktów rolnych zebrało Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta podczas tegorocznej akcji Ziemiopłody. Dzięki darom od rolników z podrzeszowskich miejscowości albertyńska kuchnia może przygotowywać gorące posiłki dla osób ubogich i potrzebujących. Mamy zupę ogórkową, do której zużyjemy 60 kg ziemniaków. Ogórki kiszone 25 kg, marchewka 7, no i taka jarzyna tam 3 kg do tego. Ta akcja Ziemiopłody jest bardzo fajną akcją i bardzo, bardzo nam pomaga, bo bez tego byśmy naprawdę no, nie dali rady, bo mamy dużo ludzi. W naszych magazynach jest już ponad 18 ton, czyli jesteśmy w stanie zabezpieczyć nasze potrzeby, jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkie osoby, które do nas przyjdą po pomoc. Tegoroczną akcję Ziemiopłody wsparli rolnicy z prawie 30 wiosek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju, okresami opady deszczu, początkowo na północy kraju również deszczu ze śniegiem. Na termometrach 2 stopnie na północnym wschodzie, do 8 stopni, 10 w centrum i 20 stopni na południu kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy do 75 km na godzinę, nad Zatoką Gdańską i na południu Podkarpacia nawet do 85 km na godzinę. Kotlina Kłodzka do 60 km na godzinę, a w Tatrach porywy wiatru nawet do 160 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 986 hektopaskali i pozostanie bez większych zmian. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po 6:00, pora na Trójkę, rozpoczynamy. Prawie 50 minut soczystego rock'n'rolla, plejada gwiazd w roli gości i bluesowy standard na finał. Tak w telegraficznym skrócie opisać można zawartość nowej płyty grupy The Rolling Stones. Premiera Hackney Diamonds została zaplanowana na piątek, 20 października, a to już dziś. No i z pewnością nie zabraknie rozmów na temat tej nowej płyty. Proszę zostać z nami. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Control, so we wait. 5 i Christina Aguilera w trójce Move Like Jagger. No właśnie, Mick Jagger na froncie zespołu, frontman zespołu The Rolling Stones, który właśnie dzisiaj wydaje kolejną płytę. Kolejna płyta wypełniona oczywiście przepięknymi dźwiękami. 50 minut tworzy ten krążek takiego nowego, świeżego materiału. Cały czas przypominam, że mówimy o grupie The Rolling Stones, która właściwie na tej muzycznej scenie jest od zawsze, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę współczesną. Premiera pierwszego od 18 lat autorskiego albumu The Rolling Stones właśnie dziś. Hackney Diamonds, tak właśnie nazywa się ta kolejna studyjna płyta, 24. studyjna płyta zespołu The Rolling Stones i pierwsza od 18 lat, która zawiera premierowy materiał. Wśród zaproszonych gości m.in. Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney, no i Lady Gaga, a album promowały już dwie piosenki, Angry, a także Sweet Sounds of Heaven. Obie są notowane oczywiście w ramach listy przebojów trójki, więc od razu, z racji tego, że też jest dzisiaj notowanie i też jeszcze do 12 można głosować. Skontaktujemy się z Tomkiem Miarą, który jest prowadzącym listy, a także dziennikarzem muzycznym Trójki. No i też pytanie do Państwa, za co kochają Państwo Stonesów? Czekamy na telefony 2 2 7 3, a po 7 remonty dróg i skrzyżowań, utrudnienia w ruchu, korki, objazdy, czyli taka nasza codzienność. Znają Państwo te tematy. Ciężko jest dojechać? Ciężko, bardzo ciężko. Ciężko zdążyć do lekarza w ogóle, bo tylko jeden autobus jeździ. Da się wytrzymać, no w końcu to musieli zrobić, bo już takie tutaj było tego. Czyli generalnie dość duży hałas w ogóle tam teraz jest? No na szczęście mam potrójne szyby, hałasu nie słyszę, ale smród jest straszny. I w ogóle tamtędy przejść tak naprawdę się właściwie nie da już przez tę ulicę. Niezbyt bezpiecznie. No właśnie, remonty, drogi rozkopane, są duże utrudnienia, również tracimy bardzo dużo czasu w korkach i jakie są sposoby na to, żeby przetrwać w miejskiej dżungli. 2 2 7 3, również w tej sprawie można dzwonić. wietrzem. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Nasza płyta The Rolling Stones to właśnie dzisiaj, 20 minut po 6, a 20 dzień października w kalendarzu. Jest z nami Tomasz Miara. Trochę tych 20 się zrobiło w tym wejściu, a na miejscu 6 The Rolling Stones Angry. To oczywiście lista przebojów trójki. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Jeżeli myślisz, że wstałem o 6 rano tylko po to, żeby pobiec kupić najnowszą płytę Stonesów, to jesteś w błędzie. Choć oczywiście jest to jeden z ostatnich tych zespołów na świecie, na którego płytę czeka cały świat, i kiedy Stonesi wydają coś nowego, no to absolutnie cały świat wstrzymuje oddech. No myślałem, że już ją masz. Jakiś taki dostęp ekskluzywny. Nie mam dostępu ekskluzywnego i szczerze mówiąc nie porozmawiamy o tym, co sądzę o całej płycie, natomiast dookoła tej płyty dzieje się na tyle fajnych, dużo ciekawych rzeczy, że na pewno warto o tym powiedzieć i na pewno warto na tę płytę zwrócić uwagę. No to tak, po pierwsze, ona ma dzisiaj swoją premierę, będzie nosiła tytuł Hackney Diamonds. To jest, wyobraź sobie, 24 brytyjski i 26 amerykański album Stonesów. 12 piosenek, choć Jest taka informacja, taka plotka, że udało im się w czasie sesji nagraniowej nagrać dużo więcej materiału, więc kto wie, czy Stąsi za chwilę nie zaskoczą nas kolejnym albumem. Tych smaczków, ciekawostek jest dużo więcej, bo na przykład są dwa utwory, które zostały nagrane w 2019 roku, czyli jeszcze wtedy, kiedy żył perkusista Stonesów Charlie Watts. W jednym z utworów gościnnie zagrał były basista Stonesów Bill Wyman, a więc mamy taką niepowtarzalną okazję, żeby posłuchać składu zespołu sprzed ponad 30 lat. No i jeszcze bardzo ważna rzecz to to, że Stonesi postanowili zaprosić na tę płytę wiele znakomitości. Na przykład w utworze, który jest notowany w liście przebojów trójki, Sweet Sounds of Heaven, możemy usłyszeć, jak gra Stevie Wonder, a śpiewa Lady Gaga. W innym utworze będzie Paul McCartney, jeszcze innym Elton John, a więc same znakomitości. No to nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do głosowania. Głosowanie na listę jeszcze do godziny 12. Najbliżej tego szczytu jest zespół, znaczy The Rolling Stones Angry, ta piosenka, na miejscu 6 ostatnio, więc być może słuchacze trójki się zmobilizują. A powiedz mi, czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym fenomenem Stonesów? Dlaczego oni cały czas potrafią zaskoczyć nas, słuchaczy? Słuchaj, no to są przede wszystkim fantastyczni muzycy. Ja miałem okazję kiedyś rozmawiać z Janem Borysewiczem, no jakby nie patrzeć, jednym z najlepszych polskich gitarzystów, i on mówił, wiesz, Keith Richards to jest facet, który potrafi wymyślać non-stop naokoło fantastyczne riffy gitarowe, które są takim absolutnie znakiem rozpoznawalnym, jeśli chodzi o Stonesów. Poza tym, wiesz, przylgnęła do nich taka łatka nieśmiertelnych. No ona niestety jest już coraz mniej, ma rację bytu, bo oni odchodzą z każdym rokiem, ale jednak to są bardzo leciwi panowie, a oni ciągle są w świetnej formie. Ciągle koncertują, ciągle nagrywają kolejne piosenki i mam nadzieję, że w ramach promocji tej najnowszej płyty przyjadą również do polskich. Ach, widzisz, zapomniałem powiedzieć jedną rzecz. Bardzo ważna historia odbywa się dzisiaj, w dniu premiery, między 17 a 20 pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Będzie na fanów Stonesów czekał specjalny czerwony piętrowy autobus, gdzie będzie można odsłuchać najnowszej płyty Stonesów Hockney Diamonds. No to w takim razie, kto ma blisko, niech skorzysta z tej propozycji. Tomasz Miara był naszym gościem. Proszę oczywiście zaglądać na stronę i do aplikacji. Proszę głosować na ukochane kawałki. No, przede wszystkim z naciskiem dzisiaj na piosenki Stonesów, które są na liście. No i też najnowsze notowanie listy o godzinie 19. Dobrego, udanego dnia. Dziękuję Tomku za rozmowę. Dziękuję bardzo. A dodatkowo jeszcze przypominam to pytanie, za co Państwo kochają Stonesów? 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. Można również powiedzieć o tej ulubionej, najukochańszej piosence zespołu, która towarzyszy Państwu. A teraz The Cranberries w trójce. I'm not afraid to die. Zapraszamy do reklamy. Bang to Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 28 po 6. Przenosimy się po raz pierwszy na drogi. Radionawigator Trójki, Monika Kniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. I sytuacja wygląda nie najgorzej. Chociaż na Śląsku już ciasno zrobiło nam się na S86 Sosnowiec-Katowice, na jezdni prowadzącej w stronę Katowic, ale nie ma jeszcze tutaj korka, tylko po prostu widać, że ruch jest spory. Taka sama sytuacja na S8 na obwodnicy Warszawy. Tutaj również dużo aut na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia, czyli jak zwykle tak naprawdę ten korek spowolnienia zaczyna się w okolicach węzła Łabiszyńska i ciągnie po zjazd na Żoliborz. Później już jedziemy bez problemów. Bez kłopotów też ulice Warszawy, przejezdne są właściwie wszystkie bez specjalnych zatrzymań. Jedynie w okolice wjazdu na S8 od strony Zielonki, to tutaj kierowcy będą musieli zatrzymać się na chwilkę. No i jeszcze północ Polski, tutaj właściwie remontowany węzeł Gdańsk Południe. Nawet tutaj specjalnie zatrzymań nie ma. Oto, aby te dobre, pozytywne wiadomości z polskich dróg się utrzymały. Serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. A w przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie. Wczoraj zostały wysłane zaproszenia. Do spotkań dojdzie we wtorek i środę, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Rozmowy będą się odbywały osobno z każdym z komitetów w kolejności zgodnej z wynikami wyborów. Pierwsi zostaną zaproszeni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, później politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Resort Rozwoju i Technologii jest w trakcie prac nad ustawą, dzięki której będzie możliwa kontynuacja wakacji kredytowych. Jak mówi w programie Trzecim Polskiego Radia minister Waldemar Buda, projekt ma być gotowy na posiedzenie rządu zaplanowane na wtorek. Słyszymy, że jest to bardzo potrzebne, a poza tym stopy procentowe nie spadły aż tak mocno, żeby można było z tego zrezygnować. To jest po prostu konieczne. Wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotówkach. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem na północy i południu Polski. Najsilniejsze porywy wystąpią w południowych powiatach województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego do 100 km na godzinę. W województwach pomorskim, zachodniopomorskim i częściowo warmińsko-mazurskim prędkość wiatru może zbliżać się do 70 km na godzinę, a nad samym morzem do 85 km. Ostrzeżenia będą obowiązywały od 10 do sobotniego poranka. Pełny serwis o 7. Sport w Trójce i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Remis i przegrana polskich klubów w czwartkowych meczach Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. To były spotkania piątej kolejki fazy grupowej. Industria Kielce zremisowała przed własną publicznością z węgierskim Pikiem Szeged 27-27. Z dwoma zwycięstwami, dwoma porażkami i jednym remisem na koncie Industria zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli grupy A. W grupie B bez choćby jednego wygranego meczu pozostaje Orlen Wisła Płock. Wczoraj wicemistrzowie Polski grali na wyjeździe z innym węgierskim klubem Telekomem Vesprem. Przegrali 21-28. W tabeli swojej grupy są na przedostatnim siódmym miejscu. A w koszykarskiej Eurolidze pań historyczne pierwsze zwycięstwo odniosły mistrzynie Polski z Polski Cukier AZS-u UMCS-u Lublin. W trzeciej kolejce wygrały u siebie z rumuńskim ACS Sepsi Sik 76-65. Słuchamy skrzydłowej Aleksandry Ziemborskiej. Pierwsza połowa była świetna w naszym wykonaniu. Niestety potem troszeczkę się wkradł chyba chaos, trochę może dekoncentracji, przez co troszeczkę był bliższy wynik, ale na szczęście udało się dowieść to zwycięstwo i myślę, że na tym się skupmy. W grupie A Euroligi koszykarki z Lublina zajmują szóste na 8 miejsc. Na polskim podwórku w męskiej Orlen Basket Lidze dość niespodziewanie liderem tabeli jest w tym momencie Beniaminek, czyli Dziki Warszawa. Wczoraj w piątym meczu sezonu Dziki wygrały z Severtronics Sokołem zespołem Łańcut po dogrywce 93-85. Kapitan Dzików Grzegorz Grochowski. Zagraliśmy, żeby nie powiedzieć brutalnie, no bardzo, bardzo słaby mecz, ale takie mecze też trzeba wygrywać, więc cieszymy się ze zwycięstwa, ale na pewno styl, w jakim to zrobiliśmy, no wymaga zdecydowanej poprawy. Zlekceważyliśmy przeciwnika, który miał 0-4 bilans na początku i z tego się pojawiły problemy. Nie możemy tak robić. My nic nie osiągnęliśmy jeszcze w tej lidze, my jesteśmy Beniaminkiem, musimy każdego szanować i dzisiaj wyszło, że musimy od początku do końca z respektem podchodzić i wygrać w mecz krok po kroku. To spotkanie rozpoczęło piątą kolejkę sezonu koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Co przynosi nam pogoda? Dzisiaj zachmurzenie duże z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na północy opady intensywne. Rano również mogą pojawić się mgły. Solidne mgły. Pamiętajmy o zwierzętach, również tych na drodze. Bezpiecznej drogi wszystkim użytkownikom. Przyłączamy się oczywiście do tych życzeń. Na termometrach dzisiaj no całkiem spory rozstrzał, od 2 stopni do 20, 20 stopni na południu naszego kraju, nieco chłodniej na północy. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach na wybrzeżu do 85 km na godzinę, w Tatrach nawet 160 km na godzinę, a kierunek to kierunek wschodni i południowy. Za co kochamy The Rolling Stones? 2 2 7 3. Teraz na zegarze 34 minuty po 6:00. Pora na trójkę. Niewierności twej zawsze bałem się. Twoje sny, wolności swej dziś daj mi cześć, nie ufam ci, ale lubię twoje włosy, plany cienkie papierosy. Yeah. sieci Polskiego Radia. There's not much time left today. Za 18 minut 7, pora na trójkę. Przegląd portali internetowych Polskiego Radia. Kilka tysięcy osób zebrało się w czwartek wieczorem na Placu Republiki w Paryżu na propalestyńskiej demonstracji, która wcześniej została zakazana przez prefekturę, podał dziennik Le Figaro. Już po rozpoczęciu zgromadzenia sąd administracyjny zezwolił na przeprowadzenie demonstracji. Prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzega przed radykalnymi elementami i tu właśnie cytat w cudzysłowie. Ten radykalny element został ujęty klienty, a więcej szczegółów na polskieradio24.pl. Zostajemy na łamach tego portalu i teraz Niemcy. Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock ogłosiła pomoc w wysokości 50 milionów euro dla ludności cywilnej w Strefie Gazy. Z oświadczenia resortu niemieckiej dyplomacji wynika, że Berlin przygotowuje się także do wysłania zespołów medycznych do Strefy Gazy i również więcej szczegółów na łamach portalu. Teraz przenosimy się na stronę radiowej Czwórki. Zdaniem brytyjskich naukowców skojarzenia pomiędzy zapachami a kolorami mogą być wystarczająco silne, aby zniekształcić nasze postrzeganie kolorów. Takie są wyniki badań. Aby wstępnie usunąć zapachy otoczenia, włączano oczyszczacz powietrza na 4 minuty. Następnie do pomieszczenia za pomocą dyfuzora ultradźwiękowego przez 5 minut emitowany był wybrany losowo jeden z 6 zapachów, a na liście tych zapachów to m.in. wiśnia, kawa, cytryna i mięta. Jak się okazało, uczestnicy mieli słabą, ale znaczącą tendencję do przesuwania jednego lub obu suwaków zbyt daleko od neutralnej szarości. Na przykład, gdy zetknęli się z zapachem kawy, błędnie postrzegali szary jako bardziej czerwony, brązowy niż prawdziwą, neutralną szarość. I więcej na temat tego badania, także wniosków z tego badania na stronach radiowej Czwórki. Zapraszamy i polecamy oczywiście serdecznie, z naciskiem na polecamy serdecznie zapach kawy o poranku, no bo przecież ten napój idealnie pobudza. Podobnie zresztą jak muzyka Mike Shinoda, Already Over, to przed nami. Dziś premiera najnowszej płyty The Rolling Stones. No i pytanie do Państwa. Za co kochamy ten zespół? Dzień dobry, odnośnie Stonesów. Bardzo ich lubię i bardzo szanuję ich za jedną bardzo ważną rzecz. Mój dziadek ich słuchał, mój ojciec ich słuchał, ja ich słucham i moja niespełna sześcioletnia córa też już ich słucha. To jest fenomen, że każde pokolenie ma inną muzykę, a jednak w każdym z tych pokoleń są Stonesi. No to jest coś niebywałego. Na dzień dzisiejszy mam 63 lata i Stonesi zostali ze mną po dzień dzisiejszy. Za co ich lubię? Za prosty przekaz muzyczny i za to, że tak długo są na scenie. Szukamy sposobu na długowieczność. The Rolling Stones na pewno go już znają na zawsze w naszych sercach, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę i fantastyczne piosenki, ale też jeżeli chodzi pewnie o specyficzny styl życia, ale też tę energię, którą zespół ma, a właściwie poszczególni jego członkowie. Za co kochamy The Rolling Stones? 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefony również w sprawie najlepszej, najbardziej ukochanej piosenki zespołu. So far, take us so far. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talk. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell. Trzeci Polskiego Radia. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim, szare sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy.